సాయి సత్యం సాయి శివం సాయి సుందరం భజరే మానస్ హర్ పల్ గురు చరణం సాయి శరణం గచ్ఛామి సాయి శరణం గచ్ఛామి సాయి శరణం గచ్ఛామి సాయి శరణం గచ్ఛామి पायो जे मैंने साई रतन धन पायो पायो जे मैंने साई रतन धन पायो पायो जे मैंने साई रतन धन पायो पायो जे मैंने साई रतन धन पायो बस तू अमौलिक दी मेरे सदा गुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सदा गुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सदा गुरु कृपा करो अपनायो अपनायो पायो जी मैंने साई रतन धन पायो पायो जी मैंने साई रतन धन जन्म जन्म की पूजी पाई जन्म जन्म की पूजी पाई जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सब ही खोआयो खोआयो पायो जी मैंने साई रतन धन पायो पायो जी मैंने साई रतन खर्च ना होवे चोर ना लूटे खर्च ना होवे चोर ना लूटे खर्च ना होवे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सकायो सकायो पायो जी मैंने साई रतन धन पायो पायो जी मैंने साई रतन सत की नाव खेवरिया सदगुरु सत की नाव खेवरिया सदगुरु सत की नाव खेवरिया सदगुरु भव सागर तरे आयो तरे आयो आयो जी मैंने साई रतन धन पायो पायो जी मैंने साई रतन नीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जग गायो रे गायो आयो जी मैंने साई रतन धन पायो आयो जी मैंने साई रतन धन पायो आयो जी मैंने साई रतन धन पायो आयो जी मैंने साई रतन धन पायो लूट सके तो साई नाम लूट ले लूट सके तो साई नाम लूट ले लूट सके तो साई नाम लूट ले अंत काल पछतायो पछतायो पायो जी मैंने साई रतन